Trójka Polskie Radio, środa, pierwszy dzień listopada, minęła 10. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. W dzień wszystkich świętych Polacy odwiedzają cmentarze, za chwilę będziemy na starych Powązkach. 4 osoby zginęły, ponad 70 zostało rannych we wczorajszych wypadkach na drogach. Polskie szkoły w Belgii biorą udział w akcji Zapal znicz na polskiej mogile. We wszystkich świętych Polacy zgodnie z tradycją odwiedzają cmentarze, zapalają znicze i kładą kwiaty na grobach bliskich. W Warszawie przy Starych Powązkach jest Przemysław Lis. W pobliżu Starych Powązek jak na razie tłum jest umiarkowany, na pewno jednak z godziny na godzinę ludzi będzie tutaj coraz więcej. W kościele świętego Karola Boromeusza o 12.30 zostanie odprawiona msza święta i to właśnie w okolicy południa możemy spodziewać się największej liczby odwiedzających. Na Starych Powązkach tradycyjnie już odbywa się także kwesta na rzecz odnowienia zabytkowych nagrobków. W tym roku łącznie kwestuje około 300 osób, a wśród nich jest Jaś. Wybierając się dziś na warszawskie cmentarze, zdecydowanie lepiej skorzystać z komunikacji miejskiej niż z samochodu. Wiele ulic dojazdowych jest zamkniętych, a już niebawem pojawią się też niemałe korki. Policja przypomina też o tym, by zachować szczególną ostrożność, a wieczorem mieć na sobie odblaski. Przemysław Lis, dziękujemy za relację. Policja apeluje o rozsądek i uwagę za kierownicą. Podczas dojazdu do cmentarzy należy spodziewać się utrudnień i zmian w organizacji ruchu. Warto przed wyjazdem sprawdzić informacje publikowane w internecie przez samorządy. Komenda Główna Policji podała tragiczny bilans wypadków na drogach, do których doszło wczoraj. Zginęły 4 osoby, a 76 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 199 osób kierujących po alkoholu. Nadkomisarz Robert Opas mówi, że 2 z 4 ofiar śmiertelnych to piesi. Apeluje do pieszych o używanie elementów odblaskowych. Na pewno widzimy tutaj rolę tych elementów odblaskowych dla zapewnienia zdecydowanie większego bezpieczeństwa i ten apel na pewno do osób pieszych, nie tylko tam, gdzie one są niezbędne i wymagane przepisami prawa, tylko w takie dni jak dzisiejszy, kiedy wcześniej zapadnie zmrok, kiedy będziemy poruszać się w dużej ilości po drogach, ten element odblaskowy naprawdę może uratować życie. W Zabrzu strażnicy miejscy przy cmentarzach będą rozdawać odblaski najmłodszym, mówi zastępca komendanta Zabrzańskiej Straży Miejskiej Arkadiusz Półtorak. Żeby cały czas w tego typu nawet działaniach przypominać społeczeństwu i tym najmłodszym, że warto być widocznym, a ta aura pogodowa po zmianie czasu, no po 17 już jest bardzo ciemno i bardzo duża liczba osób przechodzących w różnych miejscach w okolicy cmentarzy. Fajnie, jakby oni byli po prostu widoczni. Więcej patroli Straży Miejskiej i Policji w okolicach cmentarzy będzie do jutra włącznie. Polskie szkoły z różnych regionów Belgii upamiętniają naszych żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej oraz weteranów. To w ramach akcji Zapal znicz na polskiej mogile. Lidia Zabrocka, dyrektor Polskiej Szkoły imienia Jana Brzechwy w Kursel, powiedziała Polskiemu Radiu, że jej placówka opiekuje się grobami 4 polskich żołnierzy pochowanych w pobliskim Sievre. Na grobach stoją już donice, chryzantem płoną znicza, na krzyżach zawisły biało-czerwone szarfy. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że zarówno rodzice, jak i przedstawiciele grona pedagogicznego, dzieci z najstarszych klas tak bardzo chętnie angażują się w ten projekt. Ten temat jest bardzo mocno poruszany w szkole w trakcie zajęć, no i oczywiście poza. Myślę, że dla naszych podopiecznych to jest taka bardzo prosta, ale piękna lekcja historii, a zarazem jest to też takie piękne świadectwo naszej przynależności do ojczyzny. Akcja Zapal znicz na polskiej mogile jest prowadzona przez Polską Szkołę imienia generała Stanisława Maczka w Antwerpii na północy Belgii. We Francji Wszystkich Świętych także jest dniem wolnym od pracy. Wielu Francuzów obchodzi to święto zgodnie z chrześcijańską tradycją. Z Paryża Stefan Folzer. W Dniu Wszystkich Świętych francuscy katolicy uczestniczą we mszy świętej. Korzystają z tego, że nie muszą iść do pracy, aby odwiedzić groby swoich bliskich. Szacuje się, że co drugi Francuz udaje się w tym okresie na cmentarz. Na grobach składane są przeważnie kwiaty, głównie chryzantemy. Dzień 1 listopada ma też aspekt patriotyczny. Na wielu nekropoliach odbywają się zbiórki pieniędzy organizowane przez stowarzyszenia kombatanckie. Celem jest ratowanie i utrzymanie grobów żołnierskich z czasów wojen światowych. Darczyńcy wrzucają pieniądze do puszek i otrzymują w zamian naklejkę z francuską flagą. W przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych część Francuzów obchodzi amerykańskie Halloween. Badania społeczne wskazują jednak, że coraz więcej osób odrzuca tę tradycję, krytykując jej charakter komercyjny. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 9:55, radionawigator Trójki i Jan Wiewiór. Zapraszam. Autostrada A1 i trasa między węzłem Sośnica a węzłem Knurów. Utrudnienie cały czas na pierwszym kilometrze, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery. Jeden pas w kierunku Częstochowy jest tam zablokowany. Autostradowa dwójka, noga z gazu między węzłem Trzciela, węzłem Nowy Tomyśl. Cały czas na 101 kilometrze utrudnienia po wywróceniu się samochodu ciężarowego. W kierunku Poznania jedziemy tylko jednym pasem. Droga S17, poważne zdarzenie między Warszawą a Garwolinem na wysokości miejscowości Lubice. Chodzi o 27 km, gdzie zapalił się samochód osobowy i jeden pas w stronę Lublina jest zablokowany. Kolejny pożar, tym razem w Rembertowie na S7, trasa Warszawa-Grójec, 25 km. Zapalił się samochód osobowy i na czas gaszenia pojazdu przez służby jeden pas w stronę Grójca jest zablokowany. Na koniec Krajowa 10 na Mazowszu, trasa Toruń-Płońsk, miejscowość Sierpc. Cztery samochody osobowe zderzyły się ze sobą na 392 kilometrze. Poszkodowana w tym wypadku została jedna osoba. W miejscu zdarzenia jedziemy jednym pasem w obie strony. Chwilę mi jeszcze może kropić przede wszystkim na zachodzie i na południu. Najwięcej rozpogodzeń dzisiaj na północy. Jak na pierwszy dzień listopada, no jest ciepło. Od 8 stopni w Koszalinie przez 13 w centrum do 15 we Wrocławiu. Polskiego Radia. Specjalna muzyczna audycja od teraz, proszę Państwa, do 13. Trójka Niezapomnianych. Posłuchamy artystów, którzy w tym roku odeszli, ale także zachęcam Państwa do przypominania, wspominania legendy muzyki nieżyjące, które tego dnia przychodzą na myśl. Którzy to artyści? 2273. Michał Żołądkowski przed mikrofonem, Maciek Załęcki za konsoletą, Bartosz Bielecki przy telefonie. Witamy i zapraszamy do nas na początek tych wspomnień. Gary Rossington, gitarzysta i współzałożyciel grupy Lynyrd Skynyrd, zmarł 5 marca. Thank you.

program Trzeci Polskiego Radia. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił tam, gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzał akurat puściliście to, co chciałem wam powiedzieć. Czesław Niemen, to jest to. Także chyba już wiecie, o co mi chodzi. Tylko nie z tym kawałkiem, tylko chodzi mi Bema, żałowny rabco. Komuna go niszczyła, on twardy był facet, nie poddał się. A jeszcze jednego wykonawcę z zachodu, to chciałbym jeszcze wspomnieć Jeffa Becka, który niestety też odszedł. Jednego z najlepszych majstrów gitary. No rzeczywiście taki jak on jest mało i było i chyba będzie mało. Jeff Beck na pewno będzie do 13, to nie raz. Do usłyszenia. Czesław Niemen, Seno Warszawie. Tekst legendy polskiego radia, dziennikarza, prezentera, autora właśnie tekstów Marka Gaszyńskiego, zmarły 15 stycznia. Audycja Trójka Niezapomnianych, 28,5 minuty do 11. Czas sprawdzić sytuację na drogach. Radio Nawigator Trójki i Jan Wiewiór. Zapraszam. Cały czas zwalniamy na autostradzie A1 na trasie między węzłem Sośnica a węzłem Knurów. Chodzi o pierwszy kilometr, wypadek osobówki i blokadę jednego pasa w kierunku Częstochowy. Natomiast wydłużył się korek na S17 na trasie z Warszawy do Garwolina. Chodzi o 27 kilometr. Tam zapalił się samochód osobowy i jeden pas w stronę Lublina jest zamknięty. A to oznacza, że na dojeździe do miejsca zdarzenia jest ponad 6-kilometrowe spowolnienie. Niewiele lepiej między Warszawą Agrójcem na wysokości Rembertowa. 25 km ekspresowej siódemki, gdzie kolejny pożar tutaj samochodu osobowego i jeden pas w stronę Grójca jest zablokowany. Miejscowość Sierpt teraz, trasa Toruń-Płońsk, czyli krajowa dziesiątka, 392 km. Po kraksie czterech osobówek jedziemy tam jednym pasem na zmianę. Oprócz tego w miastach jak na razie spokojnie, ale tak niestety nie jest na kierunku wyjazdowym z Polski. Chodzi chociażby o A2 w Świecku, A4 w Zgorzelcu i A18 przed Olszyną. Z powodu wyrywkowych kontroli na granicach spowolnienia są na wyjeździe z kraju. Radiodniowe Wieczory Trójki co pół godziny. Tymczasem wracamy do muzyki tych, którzy w tym roku odeszli. Ona 26 lipca w Londynie. W Trójce teraz Sinéad O'Connor. Trójka niezapomnianych, prezentujemy muzykę artystów, którzy w tym roku odeszli i też przy okazji wspominamy innych. 227 Trójek. Jeśli chodzi o naszych wykonawców, to niewątpliwie znakomity, niepowtarzalny Krzysztof Klęczon, jego utwór Biały Krzyż, w ogóle jego cała dyskografia. A jeśli chodzi o wykonawców zagranicznych, zawsze się wzorowałem, słuchając Roya Orbisona. Przepięknie śpiewał, pięknym, wyraźnym, czystym głosem. Kilka minut temu padło też hasło Jeff Beck. To teraz wyjątkowa wersja. Prince'a przy okazji będzie można sobie powspominać. Jeff Beck, wirtuoz gitary, zmarł 10 stycznia tutaj razem z Beth Hart w Trójce Purple Rain. Oh! Trójce, audycja Trójka Niezapomnianych dzisiaj do 13. Andy Rourke, basista grupy, zmarł 19 maja. 2-2-7 trójek. Mam 72 lata, ale pamięcią sięgam wstecz i przypominam sobie, jak w lipnie chodziliśmy na groby. I dzięki dwóm kolegom, Staszkowi, Dziśkowi, Brodzińskiemu, którzy jeden mieszka w Lipnie, drugi mieszka prawdopodobnie w Świdniku, udostępniali nam i słuchaliśmy płyt Niemena, szczególnie Bema Pamięci Żałobny Rapsod, zapalaliśmy świeczki i wspominaliśmy o wszystkich naszych przyjaciołach, którzy odeszli. To było bardzo romantyczne i bardzo piękne. Chciałem jeżeli można, pozdrowić tych swoich serdecznych kolegów za pośrednictwem waszym i podziękować wam za to, że jesteście. Proszę telefonować, wspominać i muzyków, i artystów, i przyjaciół. To teraz, jak słychać w Trójce Kult ponownie. Komu bije dzwon? Znowu dziś widzę zachód słońca. Znowu udało się doczekać końca. Mniej szczęścia mieli, ilu ich było. Wielu nawet ich nie liczyłem. Codzienne żniwo swoje zbieram, kres podróży każdego dnia. Być czy mieć, takie dwa pytania. Bliżej ku celom posiadania. Nie mam potrzeby zbyt wiele wiedzieć. Nie mam potrzeby wiedzieć zbyt wiele. Gdy wszystko skończy się, jak myślałem, wstyd mnie do ziemi, stąd przyjechałem. Wszystko w domu bije dzwon. Bim, bom, ba, bim, bom. Skąd wiedzieć wszystko w domu bije dzwon. Bim, bom, ba, bim, bom. Skąd wiedzieć wszystko w domu bije dzwon. Bim, bom, ba, bim, bom. Skąd wiedzieć wszystko w domu bije dzwon. słowa, do których gdy dzień wstaje rano, od tego są nogi, by łazić na nich. We dni, czy gorsze, czy lepsze, ten jest ostatni, który nie pierwszy. Brzdęk pękła, czara pełna goryczy, rozlanych kropel już nie policzę. Który dzień będzie ten dzień ostatni? Byłem czy miałem dwie zagadki. Nie mam potrzeby zbyt wiele wiedzieć. Nie mam potrzeby wiedzieć zbyt wiele, gdy wszystko skończy się. Jak myślałem, wzyp mnie do morza, stąd przyjechałem. Tak bimbo, ba bimbo, skąd wiedzieć wszystko, to mówi jedno. Bimbo, ba bimbo, skąd wiedzieć wszystko, to mówi jedno. Osiem i pół minuty do 11:00, trójka niezapomnianych w programie trzecim Polskiego Radia. Private Dancer teraz, wersja live, czyli Tina Turner, a w oryginale, to też warto przypomnieć, na gitarze grał Jeff Beck, którego też w tym roku pożegnaliśmy. 227 trójek, którzy artyści są dzisiaj z Państwem bliżej? Proszę telefonować i dzielić się tymi bliskimi wspomnieniami. No to teraz koncertowo z Barcelony Tina, a dokładnie za 8 minut serwis trójki. Dancer, the dancer of all money. I do what you want me to do.